հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 6-ն է, օրը ուրբաթ, ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արթարկամքին ու ոգու հզորությանը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում ավակ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանը ապրիլյան քարորյա պատերազմին նահատակ հերոսներից է։ Քնարբաբայն օրվա զրուցակիցը հերոսի մայրն է Լուսիկ Գրիգորյանը։ Մարիաքաղաքի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդես եկան Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության կիթառի դասարանի սաները։ Միջոցառմանը ներկա էր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Դուք կլսեք նաև ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կուրացույցով։ Նախ լսենք Քնարբաբայանին։ Հադրութի շրջանի Տումի գյուղից ավակ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանը հարավային ուղղությամբ այն զորամասի իրավաբանն էր։ Ապրիլի 2-ին մարտական տագնապը լսելով ընկերների հետ շտապեց դիրքեր։ Մաքսիմի մայրը Լուսի Գրիգորյանը պատմում է, որ 2014-ին էլ որդին նույնպես շտապել է դիրքեր, չնայած ինքը դիրքապահ չէր։ Այդ ժամանակ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է մեդալով։ Գերազանցիկ կավարտել էր դպրոց, փոխասի ուղեղը լավարակորսն էս, շատ լավ գրագիտ տղալ, գրականություն, պատմություն ապշե շատ ալասի էս, գնում էր անտարը գրքեր վեպեր էր տանում ընդե, որ ընդեղ կարթա, եթե չուղարկեինք չեն որ պիտի ընդեղ էս փախչի կատում, մամ ջան անպայման վեպ կուղարկես, որ կարթա։ Ասա մամ տղանի մինչ սուզիս, որ ես ասա, ես սուզիս իմ իրա բաննի, ինքը ապշե ճշտախոս ալալ, միշտ ճիշտ ալալ տնես։ Բրցել են նոր գնաց աշխատանք ճարի, Ստեփանակերտում ինչ-որ մի տեղ մի աշխատանք ճարի, որ իրա գործով գործալի չկարողացավ։ Եկավ ասեց մամ գնում եմ որակում ծարահիմ ընդեղ, նոր նրանից հետո ինքը իրան, ինքը իրա ուժերով այնքան քնություն ներդվեց, գնաց ընդունվեց իրավաբան, հետո ահագին տարի անդե աշխատումը։ Ես 2014 թվականի, որ կռիվ ա եղել, օգոստոսին գնաց մասնակցեց Բակո Սահակյանը, կանչեց, ասեց առաջի յուրիստն ա, որ մասնակցում ամեն ինչին, բալես վրա ուղղ, եկավ ասեց մամ, մեդալս տես, տես ինչ մեդալ եմ ստացել, ասի բալես փախում եմ, չգնացել, ասես չէ մամ, հանուն հայրենիքի, ինքը շատ հայրենասեր էր։ Այդ օրը, որ պետք է գնային երեխեքը պոստի է, որ գնում են փոխում են իրար, ռավոտը տղաներին շարեց, ասեց տղաներ բարով գնացենք, ոչինչ չվախենակ, ես էլ եմ գալու, մի օր անց ինքն էլ գնացել է հետևից, մեկին բերես մենք այ երկուսին, գիշերը ինքը տակություն տված էր, մի օր առաջ գնաց Ստեփանակերտ ժողովի յուրիստները, ուժեղ տակության մեջ էր, աղջկա զանգեց, ասես նունե ջան, բայց լավ չէ, մի հատ թեյ պատրաստի կամ մի տակության ճարվեն դուր վեր, մի քիչ տակությունս քաշի նոր գնամ էլի մեքենայով, գնաց ընդ պարկեց տակության ճարը խմեց, քիչ լավացավ, հելավ եկավ տուն, ասես չգիտեմ ժամը քանիսին զանգեցին, որ Մաքսիմ դիվերսիա է, արի գնանք, բարձ եկացավ, տեղաշորից շորերը փոխեց, հելա պոլկ, պոլկեցին հոգով այդ ընկերներով, հելան գնացին պոստերը, բարձրացան այդ բարձունք, չգիտեին, որ արդեն թուրքերով ենք, բարձրացան բարձունք, դա ընկերներով լավ կռիվ են տվել, ընկերները որ զոհվել են, իր ընկերոջ ասածից երևում ա, որ ինքը վերջում ա զոհվել են, ոտերից վիրավոր, տղաներին ասում էր չվախենակ, չվախենակ կրակ, զանգեց են Հարություն Ալբանդյանին, ասեց Հարություն չբարձրանաս բարձունք, ընկերները չկա, Հարությունը ասում ա, դրանից հետո կապը կտրվեց, Մաքսիմի դերն էլ չլսեցին, կրակեց ա, երեխաս աչք կողմից վիրավորվեց, տենց էլ ընկավ։ Միակ էմ մի հոգին, որ Մաքսիմը զանգել, ասեց ավակ լեյտենանտ Մաքսիմ Գրիգորյանը զանգահարեց, որ չբարձրանամ բարձունք։ Չբարձրացա, միակ ինքս հավ մնաց, բայց վիրավոր։ Կոմայի մեջ ընկեց մի 20 օրից հետո սկսեց պատմել էլի ոնց ա եղել։ Գինը մենակ է մեծացրել երեք զավակներին, ամուսինը Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ է մահացել։ 37 տարեկան մամուսինս մահացել ա, երեք երեխաներից հետ մի օգնող էլ չի եղել, շաբաթներով պատահել ա, որ պես ու կել չլա թա երեխաներից թեթ այ ուղարկեի, ամբողջ օր անտարներում աշխատում էի, ես իմ ամեն ձևի չարչարում էի, որ երեխեքս ոչ մի բանի կարիք չզգայի, ես տունն նոր եմ սարքել, ասի երեխես որ կա գոնե հյուրերի հետ կա չամաչի էլի, որ գյուղի տունն ա բան, հավեսով աշխատում էի, գուպիկները վերցնում էի, ցեխերի կրում, ասի մենակ թե երեխեքս լավ լինեն էլի, որ պակասություն չզգ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Hasta luego.

այժմ լսենք հասույթներ։ Կարծիք, ով իր մասին մեծ կարծիք չունի, նա ավելի լավն է, քան ինքը կարծում է, Վոլֆգանգ Գյոթե։ Կարծիքները մեխի պես են, որքան ուժեղ ես գլխին խփում, այնքան խորն են նրանք խրվում։ Դյումա Վորթի, «Մեն տխմարներն ու հանգուցյալները երբեք չեն փոխում իրենց կարծիքները»՝ Ջեյմս Լոուել։ Եթե հակառակ կարծիքներ չեն արտահայտել, ապա ինչից ընտրել լավագույնը։ Հերոդոտոտ։ Ոչ թե խելքը, այլ սիրտն է ծնում կարծիքներ, Շարլ Մոնտեսկյո։ Ոչինչ մեզ այնպես չի խափում, ինչպես մեր կարծիքը, Լեոնարդո Դա Վինչի։ Եթե ինչ-որ կարծիք համընդհանուր է, այն սովորաբար ճշմարիտ է, Օստին։ Կարոտ, կարոտը թախից է առանց սիրո, Թոմադեո։ Կարոտը մարդկային ապրումներից ամենաանպտուղն է։ Նույնիսկ կարոտից ծնունդ առած ցավը նվազ անտանելի է, քան ինքը կարոտը, Լեոպարդի։ Չկա առավել ազնիվ հիվանդություն, քան կարոտը հայրենիքի հանդեպ Համան։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Մաքսիմիլան Ռոբեսպիերը, ֆրանսիական մեծահեղափոխության հայտնի ազդեցիկ գործիչներից մեկը, Զիգմունդ Ֆրայդը, ավստրացի բժիշկ, հոգեբան և հոգեբույժ, Ռոբերտ Պիերին, արկտիկայի ամերիկացի հետազոտող, Գաստոն Լերուն, ֆրանսիացի գրող, Ամադեո Զանինին, ամերիկացի բանկիր, Ամերիկայի բանկի հիմնադիր, Վիկտոր Գրինյարը, ֆրանսիացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Նիկոլայ Թումանովը, խորհրդային պետական գործիչ, Ստ Stanley Arthur Morrison-ը, անգլացի հրատարակիչ, տպագրիչ, պատմաբան եւ տպագրության տեսաբան, Rudolph Valentino-ն, իտալական ցակմո ունեցող ամերիկացի դերասան, համար կինոյի աստղ, Max Mallena, անգլացի հնագետ։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա մայիսի 6-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։